مخ کی بیا ځان ته ګوري. اوس فضائل د قران باندې ابو عبید ابن کثیر ابن طریس دارنګ کوم د فریابی مستقل کتابونه لیکلي دارنګ لا سیاستو مسانی د اجزا افراد مستدرک د حاکم مستدرکات چری پدې کې مستقل بابونه د مشکات کې ګورم مستقل فضائل القرآن باب دی بدل بیا وګورم بیا دغه کتابونو کې مودارنګ له خاص خاص پدې صورتونو فضائل باندې علماو کتابونه لیکلي دي بیا وګورم دا مون نفسي نمونه خای شیخ القرآن به مونږ تویل بیا سب کتابونو کې شته دي مخکینو علماو خدمت کړې مون خو خالی چل خالی طالبان ته جدان لبی ګور یو دا مان او چې څوک دا شی وي دا ما دا شی وي مونږ وایو چې دا مشرانو دا شی وي مخکینو علما وي مون خو پردیش شهر اوس تاسو ته مو خو شتا د ویلې بس ما نه خل تاسو ته جواب راو جواب کیوم کمی الله دې معافي کله کله هغه څه مونږ نشو رسولې فضائل دفاتی ندی صورت مبارک جو سونه فضائل راضی امام داری قطنی رحم الله وی سنن داری قطنی کی داسې د نور صورتونو مبارک صحیح فضائل دون ډیر نه درته یو نبی صلی الله علیه وسلم وی داری قطنی روایت دی انه لم منزل فی القران افی التورات نه دی نازل شوی په تورات ولا فی الانجیل نه په انجیل ولا فی الزبور نه په زبور کی ولا فی القران نه په قران کی مثلا دغه غونډه کی نه دی راغلی ولی تمام احکام شری تمام دینونو علوم سوره فاتحه کی پراته دي یو فاتحه نه علماء او چا 200 او چا 1500 او چا 1000 مسائل وستی استنباطی کړی گنج خدا دے کنا وجه سړی وو عامل کوي کې دروازې په الله کولو کې الله دې مونږ تاسو باندې قران د فهم دروازې کولو د نجات سبب مو ګرځي حدیث کې راځي قیامت کې بشفاعت کوي او د شفاعت وو قبليږي نو یقینا نوې کتاب دی نو تورات انجیل قران کی درمی سل نه ایمان دار خود دی ذکر دارنګ له سید ابن معلا چاتن ابو سید خدری جوړ کړی دا نه دی دا صرف بخاری کی دنه د غیر روایت دی بخاری روایت هغه وای چې نبی علیہ السلام ویل چو به خنتا ته وداسه صورت هي اعظم صورت القران دا ډی لوی سورته په اعتبار د مزامینو سره ځکه دا اون دی د قران خلاصه دی د قران بنیاد اساس دی د قران نو قال الحمدلله رب العالمین نبی اسلام الحمدلله رب العالمین یا سب المسانی والقران العظیم لوی کتاب دی یعنی صورت نه دی سم د علوم خزانه لوی کتاب دی دارنګ لا نبی صلی الله علیه وسلم اوه ابن کعب ته وی اونه هم تا ته دا شیو صورت چې نه دی نازل شوی په تورات نه په انجیل کې ولا فی زبور ولا فی القران مثل ده زه امید کوم چې تبا نو نه یوته د دې کور نه تر دې چې یاد وې کی وقاله کی کیف تقراو فی الصلاۃ ته په موږ کې صلی الله نبی اسلام ویل نو ما یذل له ام القران فقال والذی نفسی بیده نظر علی ګل الله په تورات او په انجیل او په قران کې مثال ده انها سب المسانی والقران العظیم الذي اوتیته جما ترا کرشن دارن ل امام بهقی رحم الله شعب الايمان د ایمان څنګه او شاخونه ذکر کړي د امام بهقی یو مختصر کتاب دی یو مفصل کتاب دی هغه باندې اوس تحقیق شوه دی بهترین تحقیق دی ندوی کړه دی یو عربي عالم دی خپ تحقیق وکړه چې عالی نو هغه والی شو غوري ما ایمان شاخونه دی سړی چې وګوري سترګي کولاو شي چې ایمان وایي ستا د دې خصلتونه سړي یو خو زمون مثال دی د چنده وګو کې ناسو کوي کدن بار نه بل چنده راغې هغه ورته یې را بار وې دا شګر ډنسته وې دا شګر دریا په نو دیو جن ټوک کی وې دونه وای وینه دینه موږ ته بل دونه وای زرینه هغه څه پته دریا د دریا ما ګکانو ما ګکوري وې دا ورکمانه ګټه بیا مونږ ته بازار کې ناس وې دا پنساری زمو خدا د ایشیا دې چې مو خو الله دې معافي وکړي چې څه خدمت د قران و ما قدر الله حق قدر مونږ خو سونه پیژنې ودغه قران الله ته پیش کو د الله کلام دی الله سمونه دی کړی د الله خدمت زمون نه قبول کی درجه د حدیث سند حسن وای رالی گلی شی اون ظلمی اتا و اربعۃ کتب 104 کتابونه الله رالی گلی ثم او دا علوم ها فی اربع بیا د دې ټول علوم جمع سل صحیفه وی سلو کتابونه تورات انجیل زبور قران بیا د دې ټول سلو صحیفه علوم په سلو رکی خې اربع من او بیا د دې سلو علوم الله په کتاب فرقان کې خې او بیا د قران ټول علوم مفصل وګینه هغه صورتونه وګدو اولين او بیا چې کوم دي د دې علومي خري په فاتحه کې نو چا چې یاد کو علم ددن او تفسیر ددن دا دې په شان دا لکه د تمام کتابونو منزله علم او تفسیریات کې علي رضی الله تعالی عنہ یو اثر دی موقوف روایت دی هغه وای دې صورت کې داسي علوم دي زه ټول ولیکم د اوخ باغ مونږه مقدار اوخ باغ او د دې په شرافت باندې دلالت کوي کثرت اسماء بعضی صورتونه دوه او درې شپږ ونومونه ای بعضی یو نومي او زب انشاءاللہ زیب پر سورتونو کی ذکر کوم نو زمان شیخ رحمه اللہ یول اسنمون ذکر کری سمت الدورر کی امام سیوتی رحمه اللہ آغا او نور چٹول جمع کی پینزی شرکر کری و یو خبر دیزی من کی یاد کی سورتونو نمونه قران نمونه آیاتونه د قران اسماء د سورتونو د قران د توقیفی دي د ځان نسړي نشي کولای څنګه چې شریعت د طرف نه راغلي منقولي هغه دا اتقان دي اولنې جلد یو سل وستمه صفه یاو د دینا فاتحۃ الکتاب حدیث سید بخاری وغیرہ امام طبری دا نقل کړی وهیا ام القران وهیا فاتحۃ الکتاب وهیا سب المسانی ابن جریر ذکر کړی درې نومونه یې ذکر فاتحہ ولی وی قرآن اول تعلیم وجی وی انشاءاللہ زرستو ترجمہ چی کوم بیا بی ذکر کوم دا ام مانا بزر سکون او دا آغی وجوہات با ذکر کوم چی دیتا ام ولی وی نشی درین فاتحہ تل قرآن درین او سلورم ام الكتاب ام القرآن او پینزم قرآن عظیم شپاگم صبر مسالی وم وافیا اتم کن خزانه ده نهم کافیا دا کافی ده پمانزه که ده غیر نوبل ده زن نکافی کی لسم اساس دا بنیاد ده ده قرآن ابتدائی صورت یو لسم نور رڑا ده دو لسم او دیار لسم سورة الحمد سورة الشکر آغا صورت چه ده اللہ استائی نی پکی خود ری او آغا صورت چه ده اللہ ده نعمتون ده شکر ویستو طریقه خود لی سوال لسم پن لسم سورة الحمد اولا و سورة الحمد خسرا او شپاڑ لسم واللسم ات لسم رقیا او شفا او شافیا احادیث پر بات کرا غلی نول لسم سورة الصلاة ذکر من پر بانے بند شلم الصلاة ام دیتو ہوئی لکه حدیث کرا دی من زما او زما د بنده په منځ کې سره تقسیم دی نفس صلات او مرتبه یو استم دعا زکه په دې کې طریقه د دعا هم خي اهدنا دارن لا دو استم سورۃ السوال امام رازی ذکر کوي د سوال طریقه خي ولی اول د الله صفاتو نو کا خوشامندی وکړه رو رو رو چې شړی ته ځان نږدې کو یې راوې دې خبرې لراغلې ایه کنه بده ایه کنه اور باندې پوښیږي بیا اهدن الصراطو د سوال طریقه خې دارنګلا درشتم تعلیم المسئله آداب خې د سوال اول د الله صفاتونه وکا بیا غداوا او بیا سوکا غرض مقصد خپل پیش کوي اکنام دي او بیا ور پیسې دي طریقہ د سوال او صلی رشتم سورۃ المناجات رازداری ده دراز خبرې کوي الله سره د خپل رب سره په دې کې څه کوي دراز پټي خبرې کوي او پنځه رشتم سورۃ التفویض هر څه الله ته حواله کول الله زم صائم لکه قران کې وای انا لله و انا الیه راجعون دا مضمون پسې کې دی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا پنځه اتقان ذکر کړی دي او اثارم ذکر کړي محدثین دی باب امام روح المانی دویش ذکر کړی دي اغم پدې کې ده قدی دارنګلا محرر الوجیز اغم ذکر کړی دي نور تفاسیرم ذکر کړی خلاصہ رټولو دغه دا دما اجمال لغون دې ګذارم نن شوی